historycznych rabatów. Aż do 16 500 zł. Czas ucieka. Przyjdź do salonu Opla i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Jest 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Audycja Zapraszamy do Trójki aż do 19. Czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Filip Jarek. Oświatowy okrągły stół bez ZNP i Forum Związków Zawodowych. Jak te decyzje tłumaczą liderzy tych organizacji? O tym za chwilę w serwisie. Tylko na Mazowszu ponad 300 interwencji strażaków w 6 województwach. Do wieczora będzie bardzo mocno wiało. Pasażerowie Kolei Śląskich mają książki na wyciągnięcie ręki. Spółka ruszyła dziś z akcją tzw. book crossingu. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych nie wezmą udziału w zapowiadanym na piątek okrągłym stole poświęconym oświacie. Stanowisko ZNP przedstawił prezes Związku Sławomir Broniarz. Jak mówił, oczekuje poważnej debaty organizowanej przez prezydenta w ramach Rady Dialogu Społecznego. Kierownictwo Związku Nauczycielstwa Polskiego nie weźmie udziału w tych obradach, dlatego że zdecydowanie bliższa nam jest formuła, którą Związek inicjował w 2008 roku i wspólnie z prezydentem Kaczyńskim ją przeprowadził. Dzisiaj będziemy mieli rodzaj raczej wysłuchania publicznego. O powodach odmowy udziału w okrągłym stole mówił także lider Forum Związków Zawodowych Sławomir Witkowicz. Podkreślamy, że do dzisiaj nie wiemy, jaki ma być format tych rozmów, jakie tematy mają być, kto będzie dopuszczony i na jakich zasadach do głosu, czy będą jakieś kryteria reprezentatywności. Decyzję związkowców skomentowała już minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Ubolewa mi, bardzo żałuję, że rezygnują z możliwości przeprowadzenia tej dyskusji, wzięcia udziału w tej debacie. To jest dla mnie taka trochę postawa zamknięta. Nie można z góry przesądzać, że coś się nie uda, że intencje były niedobre. Zawsze wolę prezentować taką postawę otwartą. Siądźmy do stołu i rozmawiajmy. Zorganizowanie okrągłego stołu do spraw oświaty zapowiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki. W części szkół od 8 kwietnia trwa strajk nauczycieli, którzy domagają się podwyżek pensji. W 6 województwach od rana bardzo mocno daje się we znaki, bardzo silny wiatr i tak będzie aż do wieczora. Synoptycy wydali ostrzeżenia. Nad Polskę napływają z południa masy gorącego powietrza wypełnione pyłem z nad Sahary. Jak mówi dyżurny synoptyk IMGW Ewa Łapińska, ostrzeżenie obowiązuje na północy, północnym zachodzie, północnym wschodzie i w części Mazowsza. Prognozujemy wiatr w porywach do 75 km w województwie lubelskim, do 80 w województwie mazowieckim i warmińsko-mazurskim, a także zachodniopomorskim i do 85 w województwie pomorskim. Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi oraz straty materialne. Dlatego Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by bez potrzeby nie wychodzić z domów oraz zabezpieczyć rzeczy na balkonach i tarasach. Warto też pamiętać o tym, żeby ani nie chować się pod drzewami, ani nie parkować. Wiadomo, połamany konar może i nas ranić i uszkodzić samochód. W czwartek i piątek znacznie wzrośnie temperatura. Według IMGW na południu Polski może być 27 stopni Celsjusza. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. W związku z silnym wiatrem tylko dzisiaj i tylko na Mazowszu strażacy interweniowali ponad 300 razy. Głównie polegało to na usunięciu powalonych konarów, połamanych drzew z dróg, ulic. Kilka drzew przygniotło samochody, czy uszkodziła linie energetyczne. Informował Karol Kieszkowski z Mazowieckiej Straży Pożarnej. Mamy jeszcze ostrzeżenie dla kierowców. W województwie zachodniopomorskim wiatr nosi pył i piasek, które mogą powodować ograniczenie widoczności na drogach. W pociągach na Śląsku pojawiły się dziś półki z książkami. Z akcją book crossingu, czyli dzielenia się książkami z pasażerami, ruszyły Koleje Śląskie. A chcemy uprzyjemnić w ten sposób podróż i chcemy zachęcić do czytania także w pociągach, tłumaczy Adam Okurkiewicz z PKP na Śląsku. Książki, które będą udostępniane przez Koleje Śląskie, będzie można odróżnić od innych poprzez pieczątkę, którą nadajemy u nas właśnie w Kolejach Śląskich. Będziemy chcieli w ten sposób śledzić jakby historię tych książek. Będziemy je również śledzić na mediach społecznościowych. Też czekamy na to, żeby właśnie podróżni chwalili się tym, że mają nasze książki i że one dostają drugie życie. Kolejowa akcja potrwa do końca roku. Dodajmy, że to nie jedyna inicjatywa z okazji Światowego Dnia Książki. W 74 miastach w Polsce rozpoczyna się wielka zbiórka książek, które później trafią do bibliotek w szpitalach, hospicjach, domach dziecka, domach pomocy oraz świetlicach wiejskich. Książki można przekazywać do 26 maja. Szczegółowe są informacje są na stronie www.zaczytani.org. Patronem medialnym tej akcji jest Polskie Radio. Biały Dom oficjalnie poinformował, że na początku czerwca prezydent Donald Trump przyjedzie do Wielkiej Brytanii i Francji. W Londynie amerykański przywódca spotka się z królową Elżbietą II we Francji z prezydentem Macronem. Z Waszyngtonu relacjonuje Marek Wałkuski. W komunikacie Białego Domu poinformowano, że Donald Trump wraz z pierwszą damą USA Melanią Trump złoży wizytę w Wielkiej Brytanii w dniach 3-5 czerwca. Poza spotkaniem z królową Elżbietą II prezydent USA będzie rozmawiał z premier Theresą May. Ta państwowa wizyta wzmocni specjalne relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią, oświadczył Biały Dom. Amerykański prezydent wraz z małżonką będzie także uczestniczył w obchodach 75. rocznicy lądowania wojsk alianckich w Normandii. Pierwsza część uroczystości odbędzie się 5 czerwca w Portsmouth w Wielkiej Brytanii, a druga 6 czerwca w Normandii. Przy okazji wizyty we Francji amerykański przywódca spotka się z prezydentem Emmanuelem Macronem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I tą relacją kończymy serwis Trójki, 17.30. Wiadomości w skrócie. Informacje sportowe już teraz, Adam Malecki. Grali Wielkanoc, grają tuż po świętach. Piłkarze w Ekstraklasie na finiszu rozgrywek mają nogi pełne roboty. Dziś rozpoczną 32. kolejkę. W grupie mistrzowskiej trzeci w tabeli Piast Gliwice zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Początek o 18, a o 20.30 Krakowia zagra z Jagiellonią. Dziś gra także pierwsza liga. Na powrót po 21 latach do Ekstraklasy czeka cała Częstochowa. Kibice przemaszerowali przez miasto w specjalnych okolicznościowych koszulkach, a szampany już się chłodzą. Świętować musi zostać spełniony jednak jeden warunek. Raków musi pokonać Podbeskidzie Bielsko-Białe. Początek tego meczu o 17.30. Decydujące rozstrzygnięcia także w lidze siatkarek. O 17.30 w pierwszym meczu o brąz Chemik Police zagra z deweloperem Skyres Rzeszów, a starcie o złoto dziś o 20.30 w bratobójczym łódzkim starciu zagrają ŁKS z Grotem Budowlanymi. To teraz informacje z Budapesztu. Hubert Hurkacz dość niespodziewanie już na pierwszej rundzie zakończył swój udział w turnieju. Polski tenisista przegrał 3-6, 4-6 ze znacznie niżej notowanym Węgrem Attilą Balaszem. Także w Budapeszcie mniejszymi nieco rakietkami rywalizują nasi reprezentanci w tenisie stołowym. Oni grają w Mistrzostwach Świata. Do drugiej rundy gry pojedynczej awansowali Jakub Dyjas oraz Li Xian i Natalia Partyka. Rywalką Partyki w kolejnej rundzie będzie Sutasini Savetabut z Tajlandii. Jakie jest nastawienie przed tym meczem pani Natalii? Z tą Tajką nigdy wcześniej nie grałam, aczkolwiek ją znam, jest to bardzo dobra zawodniczka. To ona będzie faworytką w tym meczu, aczkolwiek postaram się podejść do tego pojedynku bez żadnej presji. Ja na pewno dam z siebie wszystko i będę dążyć do tego, żeby ją po prostu ograć. I sprawić niespodziankę. To teraz o niespodziankach, a właściwie sensacjach. Ronnie O'Sullivan, legenda snookera, lider światowego rankingu, przegrał na Mistrzostwach Świata w Sheffield z Jamesem Cahillem. Kto to taki? Anglik, który zakwalifikował się do turnieju jako pierwszy amator w historii. Amator pokonał legendę. To też możliwe. Bez większych sensacji w koszykarskiej lidze NBA kolejną drużyną, która uzyskała awans do półfinału jest mistrz konferencji wschodniej Milwaukee Bucks. Kozły pokonały Detroit Pistons 127-104 i wygrały rywalizację w serii do 4-0. W zespole Bucks kolejne świetne spotkanie rozegrał Greg Antetokounmpo. Staje się on jedną z największych gwiazd ligi. Tym razem zawodnik zdobył 41 punktów. Ekipa z Milwaukee na awans do drugiej rundy playoffs musiała czekać 18 lat. Z kolei Detroit Pistons od 2008 roku poniesie 14. porażkę z rzędu w drugiej rundzie rozgrywek. Bucks o finał konferencji wschodniej zagrają z Boston Celtics. Na zachodzie spod topora uciekli koszykarze Utah Jazz, którzy pokonali Houston Rockets 107-91, ale przegrywają w serii 3-1. Dzisiaj awans dalej mogą wywalczyć zespoły Toronto, Philadelphia oraz Portland ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. A kolejny Sport w Trójce za 2 godziny, kilka minut po 19. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu w pasie od Podkarpacia przez Opolszczyznę po Dolny Śląsk. Temperatura od 16 stopni na południowym wschodzie do 23, miejscami na zachodzie chłodniej, tylko na Półwyspie Helskim około 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład Lenovo Intel Core i3, dysk SSD za 2049, Acer Predator, Intel Core i7, grafika Nvidia teraz taniej o 400 zł. Media Expert. Jak można świętować 120 urodziny Opla? Można pojechać do Marburga i zgubić się w jednokierunkowych uliczkach, podążając śladami braci Grimm. Można też kupić Opla z innowacyjnym systemem nawigacji w historycznej ofercie. My mamy 120 lat. Wy z tej okazji macie 120 godzin na skorzystanie z historycznych rabatów. Aż do 16 500 zł. Czas ucieka. Przyjdź do salonu Opla i dowiedz się więcej. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Sukces Twojej firmy to suma podejmowanych przez Ciebie decyzji. Postaw na partnera godnego zaufania. Wybierz Volkswagena w leasingu z ochroną pogwarancyjną, pakietem przeglądów i ubezpieczeniem w jednej niskiej racie. Tiguan już od 1008 zł netto miesięcznie z 10% opłatą wstępną. Wiele korzyści, jedna rata. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień komedy w Trójce. W 1964 roku na ekrany polskich kin wchodzi film Prawo i Pięść Edwarda Skurzewskiego. Muzykę do tego filmu stworzył oczywiście nasz dzisiejszy bohater. Słowa z kolei napisała Agnieszka Osiecka, która tak relacjonowała tę współpracę. W zasadzie mogliśmy napisać tę piosenkę siedząc spokojnie w domu, ale panowie reżyserowie uparli się, że my musimy przyjechać do Torunia. Krzyś był mrukiem, miał takiego małego Volkswagena, garbusa, bardzo typowego dla lat 60. i jechaliśmy sobie tym Volkswagenem z Warszawy do Torunia. Przyjechaliśmy tam, ale jakoś nikt nam nie umiał wytłumaczyć, o co chodzi. A zasada była taka, przyjedźcie, to poczujecie atmosferę planu. Wreszcie Hoffman czy Skurzewski tak się bardzo spiął i powiedział tak, mamy dla was pomysł, taką napiszcie piosenkę, żeby było kanto i refren. Więc nic z tego nie zrozumieliśmy, wsiedliśmy w tego z Volkswagena i znowu jechaliśmy, strasznie nudno. I wreszcie gdzieś pod Warszawą Krzyś powiedział, słuchaj, ja ci coś powiem. Ty zrób tekst pod Okudżawę, ja zrobię muzykę pod western i to będzie to, o co im chodzi. Chleby upieką się w piecach nam. I w ten sposób po właściwie dwóch dniach chyba powstała nasza piosenka Nim wstanie dzień, którą później śpiewał Edmund Czwetin. I dokładnie muszę powiedzieć, ta piosenka odpowiada tej estetycznej zasadzie, którą Krzysztof wymyślił. To znaczy, to jest właśnie taka rosyjsko-amerykańska piosenka, czyli polska piosenka. 4 lata później powstaje najbardziej znany utwór naszego bohatera. Od początku 1968 roku Komeda pracuje nad muzyką do filmu Dziecko Rozmary. Praca Komedy wyglądała mniej więcej w ten sposób, że komponował on najważniejszy szkic do całego dzieła, następnie konfrontował to wszystko z muzykami. Poza komponowaniem jeździł również na wiele koncertów, dając nawet 2 międzynarodowe tournée. W trakcie jednego z takich wyjazdów Komedę pilnie poszukiwał Polański. Nie wiem dlaczego, ale Romek szalał, koniecznie chciał jak najszybciej ściągnąć do Kalifornii, jak kręcił Rozmaj z Bebi. Tak w jednym z wywiadów mówiła Zofia Komeda. Także nawet myśmy w październiku byli w Jugosławii, ponieważ już było zimno, tośmy już byli przy samej Albanii, tam już najdalej, gdzie było jeszcze dosyć ciepło, można było się kąpać. Nawet tam nas w Pagartu znaleźli, że szybko wracać, koniecznie, Polański musi już. Kiedy tylko Komeda pojawił się w Los Angeles, przystąpiono do nagrywania ścieżki dźwiękowej. Została nagrana muzyka do filmu. Don Ellis nagrywał ze swoją orkiestrą, ale film jeszcze nie był wyświetlany. I ta kołysanka już szła w radio. Prawdopodobnie to chodziło o reklamę, prawda? Tam się jeździ otwartymi samochodami. I ten Pop 20 czy ileś, jakaś tam jest taka radiostacja, która daje cały czas na okrągło te pierwszych 40 czy tam pierwszych 20 kompozycji, które są na topie najważniejsze. I myśmy jeździli samochodem otwartym i myśmy cały czas słyszeli z tych wszystkich samochodów dobiegającą kołysankę Rozmali z Bebi, więc Krzysztof był zachwycony, był szczęśliwy i dumny. Mówi, ja, popatrz, ja, moi. Przed Państwem kołysanka z filmu Dziecko Rozmary, którą śpiewa moi. Mia Farrow. Główna aktorka z tego filmu. La la la la la la la la la la. cały dzień dzisiaj w Trójce towarzyszy nam muzyka Krzysztofa Komedy. 17 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Zwycięzca wyborów prezydenckich na Ukrainie Wołodymyr Zełenski już zapowiada, że jego priorytetem będzie dążenie do wstrzymania walk w Donbasie i uwolnienie ukraińskich jeńców. A co mówi się o nowym prezydencie na ulicach Kijowa, to pytanie kieruję do naszego korespondenta Pawła Buszki. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry. No, mieszkańcy Kijowa w okresie przedwyborczym i w dniu samych wyborów byli mocno rozpolitykowani. Na ulicach często było słychać spory między zwolennikami obecnego prezydenta a jego przeciwnikami. Wielu z tych, którzy głosowali na Poroszenkę, wskazywało, że Zełenski to zagrożenie dla prozachodniego kursu. Mówiło się też o braku doświadczenia Zełenskiego. Przepraszam, czy mnie słychać? Bo mam wrażenie, że mamy chyba problem z połączeniem. Wszystko idealnie, Pawle, opowiadaj, słuchamy. Co mówi ulica? Raz, dwa, trzy. No właśnie, mówiło się, że o braku doświadczenia Zełenskiego, ale jak się okazało, zwolenników nowego polityka było dużo więcej, ale jedni i drudzy oczekują od nowego prezydenta zmian, przede wszystkim walki z korupcją. Nadzieja na jakieś to ulepszenie. Вот и все. Просто ж новое лицо, новый. Mam nadzieję, że będzie lepiej niż teraz. Nowa twarz w polityce, z tego co wiadomo, nie jest umoczony w stare układy. Powinien zlikwidować te wszystkie korupcyjne schematy. Powinien пересмотреть это коррупционные вот эти вот все схемы. Ну, конечно. Bardzo bym chciała, żeby zakończył wojnę, ale też, żeby podniesiono emerytury, bo my możemy jakoś zarobić, ale starsi muszą żyć za głodowe stawki. Spodziewam się, że będzie lepiej, ale jak naprawdę będzie, to czas pokaże. Ja spodziewam się, a jak ono będzie, to czas pokaże. Młody człowiek, nowy człowiek, człowiek, który będzie związany. Myślę, że przyjdą nowi ludzie, którzy się jeszcze nie dorwali do koryta. Mam nadzieję, że kraj jednak będzie się rozwijał i będziemy dążyć w stronę Unii Europejskiej. My idziemy Eurosojuszu, u nas też kiedyś będzie z Europy. On postawił swoją karierę dobrze, jak komika. Bardzo dobrze zbudował swoją własną karierę komika i dlatego będzie mógł teraz reformować nasz kraj. On ma bardzo dobrych ludzi wokół siebie, różnych prawników. Bardzo dobra komanda, dobrzy jurysty. Pobojowanie. Dużo ja się nieco boję. To, co mówił i obiecywał, to jest ciekawe, zupełnie inne niż to, co mówili politycy do tej pory. Ale z drugiej strony on wchodzi do wielkiej polityki. Międzydrżawna, wnętrzna i tak dalej. Polityki wewnętrznej, zagranicznej, a przecież nie ma doświadczenia. Często odpowiada, że będzie korzystał z doradców, ze swojej ekipy, ale co, każdego razu będzie pytał o zdanie swoich doradców, to oni będą odpowiadać na wszystkie pytania? Ja głosowałem za niego, ale poboję się. Dlatego jestem pełen obaw. Głosowałem na niego, ale się obawiam. Właściwie głosowałem nie tyle na Zełenskiego, co przeciwko Poroszence, który kontynuował poprzedni korupcyjny system. Zełenskiego proti Poroszenka. A spodziewania na nowego prezydenta, no, że to w stronie stanie czuć dłuższe, no, znajecie? Mam nadzieję, że w kraju będzie się działo lepiej. Znam Zełenskiego z programów rozrywkowych, z kwartału 95, ze Sługi Narodu i wiem, że to mocna osobowość. Oczywiście w polityce jest nowincjuszem, ale myślę, że się nauczy, bo to zdolny człowiek i będzie dobrym politykiem. Kaczystwa dla tego, żeby stać dobrym politykiem. Ja rozmawiałem z mieszkańcami Kijowa, jednak badania pokazują też, że wyborcy Zełenskiego są bardzo podzieleni wewnętrznie, jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe. Na przykład ponad 30% wyborców Zełenskiego chce wstąpienia Ukrainy do NATO. Kolejne 30% jest temu przeciwna, bo uważa, że Ukraina powinna być neutralna. Kolejne prawie 10% chce zbliżenia z Rosją. Zdaniem ekspertów Zełenskiemu udało się skupić wokół siebie tak zróżnicowany elektorat, bo właściwie w kampanii nie obiecywał prawie niczego konkretnego. Ale obecnie będzie to musiał zrobić, no i część Ukraińców może poczuć się rozczarowana. Paweł Buszko-Kijowa, bardzo serdecznie dziękujemy. Ten temat w rozmowie w programie Trzecim Polskiego Radia wróci już za moment. Za moment o tym z gościem Michał Rzekowski. Nobody loves you. Nobody. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, The Black Keys, 17:23. Zapraszamy do Trójki. Przy mikrofonie Michał Żakowski. Porozmawiamy teraz też o Ukrainie, ale wcześniej o tym, co się wydarzyło na Sri Lance. Od północy obowiązuje tam stan wyjątkowy. Odbyły się pierwsze pogrzeby. 30 osób pochowano w kościele świętego Sebastiana w Negombo. Świątynia była celem jednego z 8 ataków terrorystów i już wiemy, że przyznaje się do tych zamachów Państwo Islamskie. Ze mną w studiu Zbigniew Parafianowicz, dział zagraniczny Dziennika Gazety Prawnej. Witam cię. Dzień dobry. Co się wydarzyło na Sri Lance, teraz cały czas jest omawiane też od strony, czy mogło do tych zamachów nie dojść, ponieważ zarówno z Indii, jak i z innych miejsc płynęły, wywiadów tychże krajów płynęły informacje, że może do czegoś takiego dojść. Czy Sri Lanka rzeczywiście wywiad tam te informacje zignorował? Mogło do takiego czegoś dojść? Znaczy, jeśli Amerykanie mogli przed 11 września zignorować sygnały płynące na temat tego, że jest zagrożenie terrorystyczne, to dlaczego nie miałyby takich błędów popełniać służby znacznie mniejszych państw? Chociaż o mniejszym budżecie chociażby. Tak jest, chociaż Sri Lanka też nie jest państwem, które nie zna problemu walki z organizacjami, które uznaje za terrorystyczne, bo to jest państwo, które do 2009 roku prowadziło wojnę podjazdową z Tygrysami Tamilskimi, także to nie jest tak, że to nie jest temat znany, ale na pewno nie jest, znaczy nowością jest fundamentalizm islamski, bo najnowsze doniesienia mówią o tym, że to był zamach organizowany przez państwo islamskie. To są te najnowsze doniesienia. Natomiast, no, tak jak mówiłem, jeżeli Stany Zjednoczone mogły zignorować pewne sygnały, to również mogły to zrobić służby w Colombo. I teraz Stany Zjednoczone, FBI przyjechało właśnie do Colombo, na Sri Lankę i będą lankijskim służbom pomagać w wyjaśnieniu tego, jak mogło dojść do tych zamachów i kto tak naprawdę za nimi stoi, bo to, że państwo islamskie się przyznaje, jeszcze nie przesądza, że to ona, ta organizacja, która już nie istnieje na terytorium Iraku i Syrii, ale istnieją najprawdopodobniej jakieś inne istnieje w innych przestrzeniach, no to czy to oni stoją za tym, to tego nie wiemy. W takim razie Ukraina i niezwykle ciekawe wybory. Wynik był przewidziany przez sondażownię, no ale to, że 73% dostał Wołodymyr Zełenski, to jest po prostu pokonanie przez nokaut Petro Poroszenki. Zdecydowanie. To jest najlepszy wynik w wyborach prezydenckich w historii niepodległej Ukrainy po 91 roku. I też najbliższy temu, co przewidywały sondaże. Tak, to jest ważne, bo sondaże nigdy nie były najmocniejszą stroną ukraińskiej polityki. Tymczasem teraz ten proces wyborczy, mimo tego, że mamy prezydenta elekta, który jest wielką niewiadomą, to sam proces wyborczy był bardzo przewidywalny i spokojny, relatywnie przejrzysty i demokratyczny. Także to jest na pewno ten pozytywny element tego, co miało miejsce w Kijowie. Tak, bardzo mnie ciekawi to, co się wydarzy dalej. Wszyscy się zastanawiają, kto będzie w ekipie Zełenskiego. To na razie chyba jest nieprzewidywalna sytuacja. Jeszcze nie mamy pewnych nazwisk, ale mnie interesuje, czy ten polityk, prezydent elekt, może oderwać się od wpływów Ihora Kołomojskiego, czyli oligarchy, który go tak naprawdę wypromował. Jego film w telewizji przecież Kołomojskiego jest puszczany. No też pytanie, co będzie dalej z tym serialem, prawda, o prezydencie. Pytanie podstawowe, czy on może się oderwać od tych układów oligarchicznych, ponieważ mówił sam o sobie, że jest prostym człowiekiem, który zniszczy system. Ten system właśnie oligarchiczny, tak on sobie zapowiadał. To jest pytanie otwarte, ale jest takie rosyjskie powiedzenie, wintowka rozdajet władz, czyli że broń rodzi władzę. Także ten gabinet na Bankowej z dużym biurkiem, przełożenie na służby specjalne, na prokuraturę, na MSZ, na MON, on rodzi... No to są uprawnienia prezydenta, tak od jest, razu wymieniłeś. To rodzi pewne możliwości. Natomiast ja wątpię w to, czy Zełenski się uniezależni, bo to też ma do czynienia z bardzo silnym patronem. Ten Ihor Kołomojski, który za nim stoi, to jest postać niebagatelna. To jest człowiek, który w 2014 roku zapobiegł oderwaniu Odessy i Dniepropietrowska od Ukrainy. To jego prywatne pieniądze i jego inicjatywa zabezpieczyły te tereny. Jakby prywatni żołnierze również. Tak, prywatni żołnierze, dokładnie. Z tych oddziałów Dniepr zgadza się. To jest postać obecna w polityce ukraińskiej od późnego Kuczmy. Bardzo aktywna, obstawiająca różne siły polityczne, stosująca tą zasadę portfolio, czyli jakby inwestowania w różne skrajnych, o skrajnych poglądach. I tutaj okazuje się, że przejął, zdobył wszystko, co mógł zdobyć, tak, poprzez swojego figuranta, bo chyba tak należy określić prezydenta Zełenskiego, sługę narodów. I nie wiem, mam wrażenie, że to jest taka sytuacja, w której mamy słabego prezydenta, słabego polityka, wręcz antypolityka, który będzie rządził relatywnie słabym państwem, a za plecami którego będzie stał bardzo silny oligarcha. Także bardzo specyficzna sytuacja. Natomiast to, że stoi za nim Kołomoiski, rodzi też pewne możliwości, jeśli chodzi o przewidywanie rozwoju wydarzeń, bo to jest też jakby postać sprawdzona. Taka, czyli którą... jakie relacje z Rosją będą Ukrainy? Bo to też jest to jest ten główny punkt prezydentury Zełenskiego, prawda? Znaczy, ja nie wierzę w to, że Zełenski może wykonać jakiś radykalny zwrot na wschód. To by mogło natychmiast oznaczać koniec jego kariery. Zresztą też już zaraz po zamknięciu lokali wyborczych jednym ze scenariuszy omawianych w Kijowie było to, że po wyborach parlamentarnych, które są zaplanowane na jesień tego roku. Czyli tak zwana trzecia tura prezydencka. Tak jest, gdy już ten efekt nowości Zełenskiego się wyczerpie, zostaną podjęte próby jego impeachmentowania, nazwijmy to umownie, i przejęcia jakby prezydentury tylnymi drzwiami, czyli prezydentem wówczas z mocy konstytucji zostaje speaker parlamentu. Taki wariant jest omawiany w Kijowie. Może jest za wcześnie, żeby o nim mówić, bo Zełenski jest prezydentem elektem, ale to, co wiemy na pewno, to, że to jest postać słaba bardzo. I czyli co? Ihor Kołomoiski będzie tym rzeczywistym władcą Ukrainy przez najbliższych kilka miesięcy? Póki co tak. Tylko, że to jest też tak, że on nie działa w próżni, ma konkurentów. Ale tak, zdecydowanie to on jest teraz de facto prezydentem Ukrainy. No zobaczymy, jak będzie wyglądała też dalsza kariera Sługi Narodów, czyli tego ugrupowania Zełenskiego. Zobaczymy też, jak będzie wyglądało ten czas przed wyborami do parlamentu ukraińskiego, ale także jak będzie wyglądało formowanie właśnie władzy pod nowym prezydentem. Dziękuję bardzo. Zbigniew Parafionowicz, Dziennik Gazeta Prawna. Dziękuję. Michał Żakowski, do usłyszenia. Bardzo panowie dziękujemy. Właśnie minęła 17:30. Skrót najważniejszych informacji, Filip Jarek. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych nie wezmą udziału w zapowiadanym na piątek okrągłym stole w sprawie oświaty, poinformowali ich szefowie. Tłumaczą to m.in. ich zdaniem niejasną i nieznaną formułą rozmów. Według nich będzie to jedynie forma wysłuchania publicznego. Ubolewam i bardzo żałuję, że związki rezygnują z udziału w tej debacie. Nie można z góry przesądzać, że coś się nie uda, że intencje nie były dobre. Tak skomentowała tę decyzję minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę Emerytura Plus. Aby otrzymać to świadczenie, nie trzeba będzie składać żadnych wniosków. Wyniesie ono nieco ponad 888 zł na rękę. Pieniądze będą wypłacane od maja. Część osób może otrzymać świadczenie już w ostatnich dniach kwietnia. Były wicepremier polskiego rządu Jan Vincent Rostowski będzie kandydatem do Europarlamentu z listy nowej prounijnej partii w Wielkiej Brytanii. Change UK to ugrupowanie utworzone przez polityków lewicy i prawicy, którzy opuścili swoje partie w proteście przeciwko polityce ich szefów w sprawie Brexitu. Wybory na Wyspach mają odbyć się za miesiąc. Teoretycznie może do nich nie dojść, jeśli rząd i opozycja porozumieją się co do modyfikacji w umowie brexitowej. Na razie nie ma jednak sygnałów przełomu. Ekonomia w Trójce. Opowie o niej Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. W marcu Polacy kupili o 3,1% więcej towarów niż rok wcześniej. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Konsumpcja ciągle rośnie, choć wyraźnie wolniej niż w lutym. To negatywne zaskoczenie. Ekonomiści spodziewali się hamowania w sprzedaży, ale w mniejszym stopniu. Prognozowali wzrost na poziomie 3,9%. Mimo spowolnienia w sprzedaży ciągle jest ona motorem całej gospodarki. Resort finansów chce sprawdzać, kto jest przedsiębiorcą, a kto tylko pozoruje działalność gospodarczą, po to, by zapłacić mniejsze składki na ZUS i mniejszy podatek. Tak zwany test przedsiębiorcy został uwzględniony w wieloletnim planie finansowym. Miałby być wprowadzony w przyszłym roku i przynieść 1,2 mld zł wpływów do budżetu. Na razie nie znamy szczegółów nowego rozwiązania, mówi Łukasz Czucharski, ekspert pracodawców RP. Niepokojące jest to, że nie znamy projektu ustawy, nie znamy kształtu przepisów, a już teraz Ministerstwo Finansów uwzględnia potencjalne wpływy z tak zwanego uszczelnienia kwestii zatrudnienia w planie finansowym. Przedsiębiorcy obawiają się większej liczby kontroli. Mają też wątpliwości, jak test będzie funkcjonować. Mogą pojawiać się na przykład takie problemy, że przedsiębiorca, który jest na przykład na początku swojej drogi prowadzenia działalności, planuje ją rozwijać, ale na dany moment współpracuje tylko z jednym podmiotem albo w przeważającej części z jednym podmiotem, może mu zostać taki model działalności zakwestionowany i jednocześnie nie pozwolić mu na rozwinięcie się i rozszerzenie swojej działalności w przyszłości. Ministerstwo Finansów chce ustalać, czy ktoś jest prawdziwym przedsiębiorcą na podstawie danych z jednolitego pliku kontrolnego. Dają one wgląd w to, ile dany przedsiębiorca wystawia faktur i jak wielu kontrahentom. Do tego tematu wrócimy w magazynie Bardzo Ważny Projekt. Po godzinie 18.30 naszym gościem będzie Maciej Stańczuk, Konfederacja Lewiatan. Dzień na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie kończy się wzrostem głównych indeksów. Indeks największych spółek WIG20 zanotował wzrost o 0,22%. Szeroki indeks WIG wzrósł, ale minimalnie o 0,05%. Obroty wyniosły ponad 443 miliony złotych. Na koniec rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego zapłacimy 3,74 zł, za euro 4,28 zł, za dolara 3,81 zł, a za funta brytyjskiego 4,95 zł. Dzisiaj w nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, na zachodzie i południu przelotne opady deszczu, temperatura od 5 stopni na Podhalu, miejscami na wschodzie do 10 stopni nad morzem i południowym zachodzie oraz nawet 11 na nizinie szczecińskiej. Wiatr tej nocy umiarkowany w porywach do 55 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Philips 32 cale za 680. LG Smart TV 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Niskie ceny. Media Expert. Jak można świętować 120 urodziny Opla? Można pojechać do Marburga i zgubić się w jednokierunkowych uliczkach, podążając śladami braci Grimm. Można też kupić Opla z innowacyjnym systemem nawigacji w historycznej ofercie. My mamy 120 lat. Wy z tej okazji macie 120 godzin na skorzystanie z historycznych rabatów. Aż do 16 500 zł. Czas ucieka. Przyjdź do salonu Opla i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. dzisiaj Światowy Dzień Książki. Pytam Państwa na Facebooku. Proszę sprawdzić, jest sonda na naszej stronie. Zapraszamy do Trójki. Proszę sprawdzić, odpowiedzieć na pytanie, co Państwo preferują, w jaki sposób Państwo czytają. Czy to jest może tradycyjna książka drukowana, czy to może jakieś elektroniczne urządzenie? Pan Stefan pisze, jestem niestety gorącym zwolennikiem e-booków. Niestety, bo jeszcze 4 lata temu liczyła się tylko papierowa. Ale brak miejsca na nowe. Żona, która zaraziła mnie e-bookami i przepadłem. Wygoda, łatwe zakładki, mimo twardości, sztywności czytnika. Wszystkie książki ze sobą, gdy ktoś czyta więcej niż jedną, to ważne i no i w ogóle. A truizmy, dodaje pan Stefan, że zapach, że dotyk, czy ktoś z tego powodu zrezygnował z prasówki w internecie. Książka tak, nieważne jak. Proszę dać znać, wystarczy wpisać, zapraszamy do Trójki. Na Facebooku można też pisać zd@polskieradio.pl. Państwo telefonują 227 trójek, także w sprawie strajku nauczycieli. Chciałem po prostu tutaj z swojego punktu widzenia przekazać taką informację dotyczącą córki, która jest akurat tegoroczną maturzystką. Tutaj na temat przesunięcia, córka miała bardzo poważny zabieg zaplanowany w Stanach Zjednoczonych i teraz mam takie pytanie, kto w jaki sposób pomoże nam rozwiązać ten problem? To jest pytanie, które chciałem zadać na antenie. 227 trójek, bardzo dziękuję. zd@polskieradio.pl. No i SMS-y, jeśli Państwo wolą, 71 335. W programie Trzecim Polskiego Radia już za chwilę Puls Trójki. Zapraszam w imieniu Mariusza Krzemińskiego. Stand up straight at the foot of your love. I lift my up. Stand up straight at the foot of your love. I lift my shirt up. I was carried to Ohio in a swarm of bees. I never married. But Ohio don't remember me. Lay my head on the hood of your car. I take it too far. Lay my head on the hood of your car. I take it too far. I still owe money to the money, to the money I owe. I never thought about love when I thought about home. I still owe money to the money, to the money I owe. The floors I've fallen out from, everybody I know. I'm on a blood. Yes, I am. I'm on a blood buzz. I'm on a blood buzz. God, I am. Yeah, I'm on a blood buzz. To Ohio in a swarm of bees. I never married, but Ohio don't remember me. I still owe money to the money, to the money I owe. I never thought about love when I thought about home. I still owe money to the money, to the money I owe. The flows are falling out from everybody I know. I'm on a blood buzz. Yes, I am. Yeah, I'm on a blood buzz. I'm on a blood buzz. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, kwadrans do 18. Puls Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dziś gośćmi Pulsu Trójki są Cezary Gmyz, Telewizja Polska i Tygodnik Do Rzeczy i Mateusz Kosiński, Tygodnik Solidarność, portal tysol.pl. Dzień dobry. Panowie, wraca sprawa Fundacji Otwarty Dialog. Tym razem Sunday Times wskazuje, że fundacja, której siedziba mieści się w Warszawie, otrzymała z podejrzanych źródeł 1,5 miliona funtów. Artykuł opiera się na dokumencie Mołdawskiej Komisji Parlamentarnej. No i w tym raporcie stwierdzono m.in., że Fundacja Otwarty Dialog ingerowała w wewnętrzne sprawy Mołdawii, a środki finansowe organizacji pochodziły m.in., i tu cytat, z rosyjskich instytucji wojskowych, pieniędzy z rajów podatkowych. Czy polskie służby w kontekście tego, co działo się rok temu, czyli deportacji szefowej tej fundacji, mogą powiedzieć, no mieliśmy rację? Tak, oczywiście, chociaż trzeba przyznać, że to, co ustaliła wówczas Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to jest znacznie więcej. Niestety nie udało się ustalić, kto stoi za spółkami z rajów podatkowych. To jest, o ile dobrze pamiętam, Antyle Holenderskie i Belize. Jeszcze jeden z tak zwanych rajów dla spółek offshore'owych. A też nie do końca udało się ustalić, kto jest prawdziwym właścicielem spółek komandytowych, bo tam niekoniecznie trzeba podawać właściciela, tylko osoby zarządzające. I tutaj też istnieją podejrzenia, że są to pieniądze pochodzące z rosyjskiego sektora zbrojeniowego. Jak wiadomo, brat pani Ludmiły Kozłowskiej robi interesy na Krymie właśnie z armią rosyjską. I wiadomo, że to są bardzo intratne interesy. Można przypuszczać, że cała działalność Fundacji Otwarty Dialog może stanowić element wojny hybrydowej, element działań hybrydowych skierowanych przeciwko Polsce w celu obalenia rządu w Polsce. Co ciekawe, rok temu, kiedy dochodziło do deportacji Ludmiły Kozłowskiej, no to szczególnie politycy opozycji, ale też niektórzy przedstawiciele różnych organizacji podnosili wielkie larum, że ta deportacja ma charakter polityczny, że to jest związane z tym, że no, ogólnie fundacja wypowiadała się niekorzystnie, jeżeli chodzi o pracę rządu, ocenę polskiego rządu Prawa i Sprawiedliwości. No i tam zabrakło też ze strony ABW chociażby konkretnych takich przesłanek. Deportujemy, bo. Dlaczego? No dlatego, że część tych działań, które Agencja Bezpieczeństwa, dokładnie piątkodykr wywiadu podjął, jest objęta tajemnicą państwową i narażałoby po prostu ujawnienie pewnych informacji na niebezpieczeństwo źródeł. Jak wiadomo, agentury się nie ujawnia, czy też zasobów wywiadowczych i kontrwywiadowczych, więc Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poprzestała na przesłaniu informacji do służb innych państw Unii Europejskiej oraz NATO, natomiast Fundacji Otwarty Dialog, ale wiadomo, że ta fundacja przecież nie jest przedmiotem zainteresowania tylko i wyłącznie polskich służb, lecz również zachodnie służby, zarówno kontrwywiadowcze, jak i wywiadowcze się nią interesują. No i to, że parlament Mołdawii ustalił, że poprzez spółki szkockie też była zasilana w pieniądze ta fundacja, to jest ważna rzecz. Ważną rzeczą jest również, bo powiedzieliśmy, że wspomniał pan, że Otwarty Dialog niekorzystnie się wypowiadał o polskim rządzie. To nie są kwestie tylko i wyłącznie wypowiedzi. Bartosz Kramek przygotował 16-punktowy plan obalenia rządu i w drugim, w trzecim punkcie padł postulat i nazwa Związku Nauczycielstwa Polskiego, ogólnopolskiego strajku nauczycieli. No i można się spodziewać celem obalenia rządu. Można się spodziewać, że obecna realizacja tego postulatu przez ZNP, to w dużej mierze może być obca inspiracja. Dobrze, w takim razie, jeżeli zostajemy przy tym artykule z Sunday Timesa, tam jest mowa o ingerencji w sprawy wewnętrzne Mołdawii, czyli o co tutaj może chodzić? No, na pewno ważny jest temat Naddniestrza, czyli obszaru, który separatystycznie dąży do oderwania się od Mołdawii. Jest to, separatyści są prorosyjscy i no jest to temat troszkę przez opinię społeczną pominięty, zapomniany. No wszyscy mamy świadomość tego, co dzieje się w Donbasie, tego, co zdarzyło się na Krymie. Czy ktoś z nas pamięta Mołdawii, zdaje sobie sprawę z tego, że jest to obszar naprawdę newralgiczny i może być kolejnym celem działań być może zielonych ludzików. No, wszyscy pamiętamy, że Rosja lubi wykonywać kolejne kroki. Mieliśmy Gruzję, mamy Ukrainę i chyba zdajemy sobie sprawę, że apetyt Putina na tym nie stanie. To jest też ważna jeszcze rzecz, o której musimy wspomnieć. Jakby bierności zachodnich służb, zachodnich organów, przedstawicieli Unii Europejskiej, no bo kiedy Polska deportowała Ludmiłę Kozłowską, no to do systemu informacji strefy Schengen został wprowadzony tak zwany czerwony alert, czyli najwyższy stopień, i tymczasem pani Ludmiła Kozłowska otrzymała chociażby prawo pobytu w Belgii. No mało tego, ona była zapraszana do Bundestagu, była goszczona w Parlamencie Europejskim i jest traktowana jako bojowniczka o wolność zniewolonego narodu polskiego i jest traktowana jako jakiś autorytet intelektualny, moralny, i to jest niestety groźne. To jest groźne, tak samo jak groźne jest chociażby niestosowanie polskich nakazów aresztowania wobec przestępców. To podważa jakąkolwiek formę tak naprawdę współpracy między państwami Unii Europejskiej. Ci, którzy wtedy bronili Ludmiły Kozłowskiej, dzisiaj milczą. A tak, to prawda, tylko jedno sprostowanie. To nie jest tak, że Ludmiła Kozłowska, która rzeczywiście gościła na posiedzeniu jednej z komisji Bundestagu, została przyjęta w Niemczech bez kontrowersji. Ona co prawda została zaproszona przez posłów trzech ugrupowania, mianowicie dwóch rządzących CDU-SPD oraz jednego opozycyjnego FDP. Natomiast przeciwko przyjmowaniu jej w Bundestagu opowiedziała się AfD. O jednej rzeczy też trzeba pamiętać, że Ludmiła Kozłowska w Bundestagu pojawiła się w dość newralgicznym momencie, w którym trwał bardzo gorący spór o obsadę szefa tamtejszego odpowiednika ABW, czyli również kontrwywiadu, Masena, który musiał w rezultacie ustąpić, który też dość ostro wypowiadał się o rosyjskich działaniach hybrydowych na terenie Unii Europejskiej. Więc to, że dzisiaj Ludmiła Kozłowska nie znajduje zbyt wielu radników, to ja podejrzewam, że to jest, smutno mi to mówić, że to jest ten element, który w Polsce jest bardzo często wykorzystywany celem napaści na obecnie rządzących, czyli budowanie poczucia wstydu za pomocą zagranicznych publikacji. W tym momencie publikacja Sunday Timesa, chociaż oparta na raporcie Parlamentu Mołdawskiego, znalazła z tego powodu duże odzwierciedlenie i jest kłopotliwa dla obecnej opozycji. A przypomnijmy, no, Ludmiła Kozłowska, kiedy pojawiła się w Brukseli, no to pojawiła się przecież nie sama. Ona była tam w towarzystwie Franka Timmermansa, Adama Michnika, Róży Thun, Michała Boniego, Jana Lityńskiego i korespondenta Gazety Wyborczej w tym mieście. Na razie Ludmiły Kozłowskiej, jak i całej Fundacji Otwarty Dialog, broni Guy Verhofstadt, który jakby wpisuje się też w narrację przedstawicieli fundacji, którzy mówią, że ten cały artykuł z Sunday Times, a to jest jedna wielka teoria spiskowa. No, ciężko w zasadzie z tego typu argumentami dyskutować, no bo gdy miała miejsce deportacja Kozłowskiej, to przecież fundacja, jak i sama Kozłowska podkreślali, że to jest po prostu zemsta polskiego rządu, że zostały użyte służby do właśnie zemsty za działalność jej męża, między innymi w tych protestach. No, przypominam, że pan Kramek był regularnym gościem tych namiotów, które były rozstawiane czy pod Sejmem, czy pod KPRM. Był twarzą tych protestów w pewien sposób, można tak powiedzieć. No i to jego plan wyłączenia rządu, ja się zgadzam z panem redaktorem, że jest w pewien sposób realizowany. I teraz w takim wypadku co możemy pokusić się o stwierdzenie, że nie wiem, ręce polskiego rządu sięgają brytyjskiej prasy i mołdawskiego parlamentu. To jest tłumaczenie się. Fundacja musi w jakiś sposób przyjąć stanowisko i sprowadzenie konkretnych zarzutów do tego, że są teorią spiskową, sprowadza to troszkę do absurdu całą tą dyskusję. No to trzeba konkretnie odpowiedzieć. Ja sobie bardzo często mawiam, że jestem fanatycznym wyznawcą teorii spiskowych, a z tego względu, że ten argument o teorii spiskowej, on służy oczywiście osłabieniu argumentacji, natomiast faktem jest, że Władimir Putin podjął liczne spiski celem osłabienia państw Unii Europejskiej, ale również Stanów Zjednoczonych i innych państw NATO, czyli na przykład Kanady, ale podobnie spiskowe działania robi również na Bliskim Wschodzie, i to jest metoda nawet nie znana jeszcze od czasów Czeka, tylko od carskiej ochrany, która była specjalistką. Mógłbym tutaj wymieniać tysiące tego typu historii, gdzie te spiski istniały, jak chociażby afera Berguj. I ja jestem przekonany, że owszem, Bartosz Kramek i Ludmiła Kozłowska mogą stanowić element spisku Putina wymierzonego w demokratycznie wybrane władze Polski. Mołdawski raport mówi o tym, że fundacja miała być narzędziem interwencji z użyciem miękkiej siły. Co to dokładnie oznacza? Soft power. No, to też są elementy działań hybrydowych. No, jak wiadomo, wojny XXI wieku rozgrywają się nie tylko przy użyciu broni rakietowej, czy dalekiego, średniego, czy bliskiego zasięgu zagonów pancernych, czy piechoty. No, wiemy, że również armia, chciało się powiedzieć czerwona, no, ale niby już nie istnieje. No, w każdym razie obecna Armia Federacji Rosyjskiej ma osobny rodzaj wojsk, które służy właśnie działaniom hybrydowym, działają na przykład w internecie. I że te działania, które podejmują Rosjanie w przestrzeni tak zwanej wirtualnej, są działaniami bardzo intensywnymi, no ale też one są żenione również z tradycyjnymi metodami stosowanymi przez rosyjskie służby specjalne. Czym była sprawa przecież Skripala, jeżeli nie spiskiem wymarzonym w współpracownika brytyjskich służb specjalnych, no, gdzie po prostu, jak widać, ten wydział, który się w KGB nazywał Mokrych Dzieł, czyli Mokrych Robót, nadal istnieje i nadal po prostu pracuje. Zresztą no, nie tylko Rosjanie są w tym specjalistami, również na przykład Izraelczycy, no, którzy mają operacje specjalne, zwane operacjami selektywnych eliminacji wymierzonych w wrogów państwa Izrael. Podobno na publikacji Sunday Timesa się nie skończy. Słyszymy, że kolejne zachodnie media mogą się zająć sprawą Fundacji Otwarty Dialog. Czego się możemy spodziewać? Ciężko tutaj wróżyć z fusów i mówić o tym, co będzie opublikowane, ale na pewno fakt, że właśnie media zachodnie zajmują się tematyką Fundacji Otwarty Dialog, uwiarygadnia to, co ABW zrobiło i pokazuje, że to nie były działania właśnie polityczne, no bo tak jak powtarzam, media zachodnie nie mają żadnego interesu w tym, żeby z rzekomymi wrogami rządu toczyć jakieś wojenki, tak? Więc ja bym tutaj poczekał jeszcze na komentowanie tych przyszłych. Można się oczywiście domyślać, że chodzi o wciąż nieopisany fragment afery Panama Papers. Jak wiadomo, spółki, które finansowały Otwarty Dialog, przewijały się również w Panama Papers, a to jest gigantyczna ilość materiału, która została tylko w niewielkim procencie opisana również przez media zachodnie, przez taki rodzaj syndykatu dziennikarzy śledczych i niewątpliwie te Panama Papers nadal są badane przez dziennikarzy zachodnich, no i mogą się oni dopatrzyć jeszcze większej ilości spółek powiązanych z kapitałem, czy też z rosyjskimi służbami specjalnymi. Czy możemy liczyć na to, że teraz w związku z tym, że zachodnie media zainteresowały się fundacją i opisują różne, no delikatnie nazwijmy to, nieprawidłowości, to możemy liczyć na to, że no, kraje zachodnie wreszcie potraktują poważnie ten czerwony alert ogłoszony przez Polskę? Ja mam taką nadzieję, dlatego że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie wyciągnęła sobie tych zarzutów z kapelusza. Wiadomo, że cały czas trwa jeszcze kontrola w Otwartym Dialogu i czekamy na jej ostateczne wyniki, no ale coraz głośniej mówi się o tym, że być może będzie konieczność sformułowania zarzutów przynajmniej z ustawy karno-skarbowej. Pytanie, jak tutaj potoczy się przyszłość pani Kozłowskiej i wizy, bo z tego co wiem, to wiza, którą otrzymała od Belgii, jest wizą czasową i na pewno tutaj nie będzie łatwo jej ubiegać się o przedłużenie tej wizy w związku z rozszerzeniem być może tych zarzutów. 8 maja, to tak na koniec, proszę o krótki komentarz jednym zdaniem. 8 maja Otwarty Dialog ma zorganizować w Polsce panel dyskusyjny Polityka nienawiści i prześladowania w sferze publicznej. Według zapowiedzi gościem ma być Michał Boni. No cóż, Michał Boni, przypomnijmy, TW Znak, tajny współpracownik bezpieki, więc w takim towarzystwie może się czuć dobrze. Myślę, że tutaj mimo wszystko politycy opozycji będą z czasem odcinać się od działalności Otwarty Dialog, bo raczej nic na tym nie zyskają. To jest już, będzie traktowane tylko i wyłącznie jako taka rysa wizerunkowa i po prostu ludzi, którzy toną, pozbywa się ze swojego statku.